शिवाय बोला ताकि अजय को बानी पर शक ना हो, अगर उसे थोड़ा भी शक होता तो वो बानी के पापा को मार देगा, इसलिए हमें यह नाटक करना पड़ा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, रिश की शादी मीरा से ही होगी। वेदांत बोला शादी तो मेंशन में होगी, हम कहाँ जा रहे हैं? दिव्यांश ने एक सुनसान सी सड़क पर गाड़ी रोक दी और पीछे पलट कर देखकर बोला हम जा रहे हैं बानी के पापा को बचाने। इतना कहकर दिव्यांश गाड़ी से बाहर उतरा। सामने एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें राजवीर, पैंथर, डैनी, शौर्य और वरदान बैठे हुए थे, लेकिन पांचों ही बाहर नहीं आए। राजवीर ने अपनी हल्की सी गर्दन निकाली तो दिव्यांश ने उसे चुप रहने का इशारा किया और गर्दन अंदर करने के लिए कहा, क्योंकि दिव्यांश नहीं चाहता था कि युगवीर को पता चले कि सीनियर रघुवंशी का असली चेहरा क्या है। गाड़ी में बैठे राजवीर ने वरदान की तरफ देखकर कहा, रजावत साहब, ये दिव्यांश ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? और तभी शौर्य का फोन वाइब्रेट हुआ। शौर्य ने सबके सामने मैसेज को पढ़ते हुए कहा, सब अपने चेहरों पर मास्क लगा लो, हमारे साथ युगवीर और वेदांत दोनों हैं। ये सुनते ही वरदान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका तो मन कर रहा था कि अभी जाकर शिवाय और दिव्यांश से झगड़ा कर ले, आखिर शिवाय इस जगह वेदांत को लेकर कैसे आ सकता है। और तभी राजवीर भी हाथ फैलाकर बोला, ये दोनों भाई पागल तो नहीं हो गए? यहाँ वेदांत और युगवीर को लाने का क्या मतलब, क्या सोच कर ले आए? राजवीर इससे आगे कुछ कहता तभी पीछे से शौर्य ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, क्या पता क्या सिचुएशन हो, अभी तो फिलहाल मुंह पर मास्क लगाओ, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम पांचों बुढ़ापे में भी क्या क्या कर सकते हैं। राजवीर ने पीछे पलटकर शौर्य को देखा और बोला, फिर भी शौर्य ये तो गलत बात है ना, बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, तुम जानते हो ना कितना खतरा है यहाँ। शौर्य बोला, अब मुझसे क्या लड़ रहा है, अपने साले से बोल वही लेकर आया। राजवीर बोला, तेरा भी तो जीजा लगता है, सोच अगर सार्थक को भी ले आता तो। शौर्य बोला, भाई मैं तो भगवान का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि सार्थक को लेकर नहीं आया, सार्थक मुझे देख लेता तो क्या सोचता कि उसके राम जैसे पापा के अंदर आधा तो रावण छुपा हुआ है। खैर छोड़, मास्क लगा लो। इतना कहकर शौर्य ने वरदान और राजवीर दोनों की तरफ मास्क बढ़ा दिया। दोनों को ही गुस्सा तो आ रहा था लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे, सब मास्क लगाकर गाड़ी से उतर गए। इतने में युगवीर और वेदांत भी गाड़ी से बाहर उतरे। वेदांत ने उन पांचों को देखकर शिवाय से पूछा, चीजू ये लोग कौन है? शिवाय ने थोड़ी सी आंखें छोटी की और उन पांचों को देखकर लगभग माफी भरे लहजे में बोला, ये सब मेरे बॉडीगार्ड हैं। ये सुनते ही पांचों की आंखें हैरानी से फैल गई। पांचों का मन कर रहा था कि आंखों आंखों में ही शिवाय की पिटाई कर दे, लेकिन फिलहाल तो सबने शांत रहना ही ठीक समझा। अगले ही पल शिवाय बोला, अब तुम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ बानी के पापा को लेकर आता हूँ, यही जंगल में कोई घर बना हुआ है, वहीं है वो। ये वही जंगल था जहाँ शिवांगी कितने ही सालों से किडनैप थी और अब उसी जगह अजय और नित्या ने मिस्टर बजाज को किडनैप करके रख लिया था। शिवाय की बात सुनकर युग बोला, मामा मैं भी चलूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। दिव्यांश ने फ्लोफ्लो में बोल दिया, अभी तेरा बाप तो जा रहा है ना, तू क्या करेगा? कि सुनते युग ने हैरानी से दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने कसकर आंखें बंद कर ली और बोला, मेरे कहने का मतलब है हम तेरे पापा जैसे ही तो हैं, हम दोनों जा तो रहे हैं, तुम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठो और अगर कोई खतरा नजर आए तो बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाना, समझ गए? ज्यादा हीरो मत बनना, कहीं हीरो बनने के चक्कर में अपने हाथ पैर तुड़वा लो, चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। वेदांत अपनी बाजू फोल्ड करके बोला, जीजू आपको क्या लगता है मैं कमजोर हूँ, कायरों की तरह भाग जाऊंगा? जानते भी हो कौन हूँ, वेदांत सिंह रजावत, वरदान सिंह रजावत का बेटा, और रजावत ने खून से डरना नहीं सीखा। वेदांत की बात सुनकर कहीं ना कहीं वरदान के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसने वेदांत के सीने पर हाथ रखकर कहा, बच्चे तुम्हारे जीजू कह रहे हैं ना कि यही रहो तो मतलब यही रहो, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, उनकी बातों को काटते नहीं, वो कुछ सोचकर ही बोलते हैं। वेदांत ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, अंकल मैं जीजू की बात नहीं मान सकता, भगवान न करे मेरे जीजू को कुछ हो गया तो मैं अपनी दीदी को क्या जवाब दूंगा, मैं भी चलूंगा। वरदान ने अपने बेटे की जिद देखी तो गुस्से में शिवाय को देखा, आखिर शिवाय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों को लेकर क्यों आ गया। फिर कुछ सोचकर शिवाय बोला, अच्छा ठीक है तुम दोनों भी चलो लेकिन पीछे रहना, समझ गए? दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी, उसके पीछे शिवांगी बैठी हुई थी। अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को बाइक से उतरने के लिए कहा, शिवांगी भी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध बोला, देखो तितली मेरी बात सुनो, अंदर जाकर पीहू दीदी के पास बैठ जाना, समझ गई? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से शिवांगी के गाल पर हाथ रखा और कुछ सोच कर उसके माथे को चूम लिया और बोला, कोई कुछ पूछे तो ये मत कहना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या हम फैमिली हैं, कुछ मत बोलना ठीक है, पीहू दीदी के आसपास ही रहना, कुछ जरूरत होगी तो पीहू दीदी से ही कहना या फिर डॉक्टर साहब से कह देना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर ऊपर से लेकर नीचे तक शिवांगी को देखा जिसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। इसमें दो राय नहीं थी कि शिवांगी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की नजर उतारते हुए कहा, तितली तुम बहुत खूबसूरत हो। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध भी बहुत खूबसूरत है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने शिवांगी को मेंशन के अंदर जाने के लिए कहा। फिर शिवांगी मेंशन के अंदर चली गई और उसके जाते ही अनिरुद्ध की नजर बालकनी पर गई जहां अभिमान हाथ बांधे हल्के गुस्से में अनिरुद्ध को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। अनिरुद्ध ने शिवांगी के माथे पर किस किया। अनिरुद्ध की नजर अभिमान पर गई तो वो मनी मन खुद से ही बोला, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने तितली को नहीं इसकी बहन को किस कर लिया। अरे हाँ इसकी बहन ही तो लगती है। इतना कहकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। फिर उसने अभिमान को देखकर दूर से ही कहा, क्या हुआ जीजा जी ऐसे क्या देख रहे हो, जानता हूँ मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ तो क्या मुझे नजर लगाओगे। अभिमान कुछ नहीं बोला। लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। जब जब वो अनिरुद्ध को देखता था उसके तन बदन में आग लग जाती थी। अचानक ही कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने दूर से ही कहा, याद है ना अभिमान, मैंने क्या कहा था कि मेरी बाइक के पीछे तेरी बहन बैठी होगी। अभिमान ने अपनी मुट्ठी कस ली। अनिरुद्ध ने एक बार फिर अभिमान को चिढ़ाते हुए कहा, यार तू तो ऐसे गुस्सा हो गया जैसे सच में तेरी बहन हो। अरे तेरी बहन नहीं है। अब तो अभिमान से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने एक छोटा सा गमला अपनी बालकनी से उठाया और अनिरुद्ध की तरफ फेंक दिया। अनिरुद्ध सही वक्त पर खुद हट गया और हंसते हुए अंदर चला गया। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, सुधरेगा नहीं साला। अनिरुद्ध जब अंदर आया तो उसकी नजर शिवांगी को ढूंढ रही थी। वो जल्द से जल्द अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आराध्या को भी पता है या नहीं। जब उसे शिवाय दिव्यांश में से कोई नजर नहीं आया तो उसने हीर से पूछा, बड़ी माँ शिवाय अंकल दिखाई नहीं दे रहे। इतने में हर्षवर्धन अखबार लेकर डाइनिंग एरिया में आता हुआ बोला, उनका तो मुझे भी नहीं पता कहाँ रहते हैं। कुछ सोचकर अनिरुद्ध बोला, आराध्या कहाँ है? हीर बोली, अपने कमरे में होगी। फिर अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा जो पीहू के पास सोफे पर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध तेज कदमों से आराध्या के पास गया। दूसरी तरफ सीनियर रघुवंशी उस घर की बैक साइड में पहुंच चुके थे। उनके जेब में हथियार थे लेकिन वेदांत और युगवीर के सामने वो निकालना नहीं चाहते थे। सबने आंखों आंखों में ही डिसाइड कर लिया था कि पहले पिटाई करके देख लेंगे, अगर हथियार की जरूरत हुई तो ही निकालेंगे। दिव्यांश और शिवाय छुपते छुपाते मेन गेट पर आ गए जहां दो बॉडीगार्ड राइफल लेकर खड़े हुए थे। अगले ही पल दिव्यांश ने एक बॉडीगार्ड को दबोच लिया और शिवाय ने दूसरी बॉडीगार्ड को, और दोनों ने ही उनकी राइफल छीन ली। युगवीर और वेदांत तो आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। उनके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। वो पहले ऐसे किसी मेंशन में नहीं आए थे। वेदांत ने सबके सामने बोल तो दिया लेकिन अब उसकी हवा टाइट हो रही थी। उसने अपना सलाइवा कटकते हुए शिवाय को देखकर कहा, चीजू आप इतने खतरनाक भी हो। शिवाय तो कुछ नहीं बोला लेकिन दिव्यांश ने मनी मन कहा, बेटा तुझे पता ही नहीं हम कितने खतरनाक है। दिव्यांश ने कहा, खतरनाक कहाँ है, अब पानी के पापा को बचाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चलो अंदर चलते हैं, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। युगवीर ने कसकर वेदांत की बाजू पकड़ ली और नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ अंदर चलेंगे। शिवाय बोला, तो ठीक है लेकिन कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना, चुपचाप पीछे चलना, समझ गए। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो सब अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने देखा तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। बस फिर क्या था, सीनियर रघुवंशी उन बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़े लेकिन किसी ने भी बंदूक नहीं चलाई। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने युगवीर को निशाना बना लिया और तभी राजवीर ने उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़कर खींच के चार पांच थप्पड़ वहीं मार दिए। युगवीर तो बस आंखें फाड़े देखे जा रहा था, उसके लिए ये किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। फाइटिंग करते करते वो सारे बॉडीगार्ड जमीन पर गिर चुके थे। उनमें से बस एक बॉडीगार्ड बचा था जो पिलर के पीछे छुपकर वेदांत को देख रहा था। कुछ सोचकर उस बॉडीगार्ड ने वेदांत को पीछे से पकड़ लिया और उसके पेट पर बंदूक लगाते हुए बोला, सारे रुक जाओ वरना इस लड़के को मार दूंगा। वेदांत के चेहरे पर पसीने आ गए। वैसे तो वो फाइटिंग कर लेता था लेकिन कभी बंदूक से पाला नहीं पड़ा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बॉडीगार्ड उसे मार देगा। युगवीर ने वेदांत को ऐसे देखा तो उसकी भी सांसें तेज हो गई। उसने शिवाय की बाजू पकड़कर हल्का सा हिलाया, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, जैसे उस बॉडीगार्ड की शिकायत लगा रहा हो। वेदांत को ऐसे देखकर वरदान ने मुट्ठियां कस ली। उसने अगले ही पल अपनी जेब से बंदूक निकालकर उस बॉडीगार्ड के पैर पर चला दी और बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरा। वेदांत की जान में जान आई और अगले ही पल उसने डर कर दिव्यांश को गले लगा लिया। दिव्यांश ने वेदांत को गले लगाकर हल्की सी मुस्कान वरदान को पास की लेकिन वरदान ने गुस्से में दिव्यांश को देखा, जिसका साफ मतलब था कि इन बच्चों को यहाँ लेकर आना बहुत बड़ी गलती थी। दिव्यांश ने वरदान की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बच्चे, कुछ भी नहीं, चलो शांत हो जाओ, इतना नहीं डरते। वेदांत ने अपनी सांसें कंट्रोल की और फिर दिव्यांश को देखकर बोला, नहीं जीजू मैं डर थोड़ी रहा हूं, वो तो बस ऐसे ही आपको गले लगाने का मन कर रहा था। दिव्यांश ने वेदांत के गाल को हल्का सा थपथपाकर कहा, बेटा तुम जिस उम्र में हो ना मैं उस उम्र को पार करके आ गया, मुझे पागल मत बनाओ, चलो बानी के पापा को ढूंढते हैं। क्या बानी के पापा मिल जाएंगे? वेदांत ने हां में गर्दन हिलाई और एक गहरी सांस ली और तभी वरदान ने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ मारकर रब कर दिया। वेदांत ने वरदान की तरफ देखा, उसे वो आंखें जानी पहचानी से लगी। वेदांत ने एक उंगली वरदान की तरफ उठाई, इतने में वरदान शिवाय के पीछे पीछे चला गया और फिर पीछे से युग ने वेदांत की बाजू पकड़कर आगे खींच लिया। वेदांत ने धीरे से युग के कान में कहा, युग तुझे नहीं लगता कि हम इन लोगों को जानते हैं? युग बोला, हाँ जानते तो हैं, ये शिवाय मामा है, ये दिव्यांश मामा। वेदांत बोला, नहीं तू नहीं समझेगा। और इतने में राजवीर ने पीछे से वेदांत की कमर पर एक बार मारा तो वेदांत ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने वेदांत की तरफ देखा, एक आंख मारी और वो भी चला गया। वेदांत को ऐसा लगा जैसे वो राजवीर को भी जानता है। फिर उसने युग को देखा तो युग बोला, अब प्लीज ये मत कहना कि तू इन्हें भी जानता है। वेदांत ने अब कुछ नहीं कहा लेकिन वेदांत चीजों को भांप जाता था। इतने में शिवाय ने दूर से आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर बजाज मिल गए। सब शिवाय के पास आ गए। उन्होंने देखा एक अंधेरे से कमरे में मिस्टर बजाज बैठे हुए थे और उन्हें बेहोश किया हुआ था। शिवाय सबको देखकर बोला, चलो मिस्टर बजाज को लेकर चलते हैं। सब मिस्टर बजाज को उठाने लगे लेकिन तभी शौर्य की नजर एक खिलौने पर पड़ी। शौर्य ने शिवाय का हाथ पकड़कर हिलाया और उसे खिलौने की तरफ देखने का इशारा किया। शिवाय ने उस खिलौने को देखा तो थोड़ी देर तक देखता रहा। वो खिलौना काला पड़ चुका था। सब मिस्टर बजाज को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगे लेकिन शौर्य और शिवाय वहीं रुक गए।